ятӏокӏырэ щэнэрэшъ. Иисус Таурат егъэджэкӏо пашэхэмрэ фарисейхэмрэ ямысагъэ къызэригъэлъэгъуагъэр. Джащэум Иисус цӏыф купышхохэмрэ игъогурыкӏохэрэмрэ ариӏуагъ. Таурат егъэджэкӏо пашэхэмрэ фарисейхэмрэ Пегъэмбар Мусэ итӏысыпӏэ лъапӏэ тетӏысхьагъэх. Арышъ зэкӏэшӏэн фаеу ыкӏи жъгъэцэкӏэн фаеу ахэмэ къышӏаӏорэ жъгъэцакӏэ. Ары шъхьакӏэ ашӏэрэр шъумышӏэ. Сыда пӏомэ ахэмэ аӏо нахь агъэцакӏэрэп. Хьылъэу зихьэгъуаехэр зэкӏоцапхэзэ цӏыфхэм атамэхэм атыралъхьэ, ау ежьхэр цӏыфхэм адэӏэпыӏэнхэу зэӏэхъуамби агъэхъерэп. Ахэмэ яшӏушӏэгъэпстэури цӏыфхэм арагъэлъэгъуным пае ашӏэ. Ахэмэ янэмэз къэмыланжъыехэр агъэшъуамбгъох, яшъошӏэкӏыхьэхэм акӏапэхэри агъэкӏыхьэх. Ежьхэ яшъошхохэм адэжьи синагогхэм цӏыфхэр зыщызэӏукӏэхэкӏи тхьэмэтэ тӏысыпӏэхэр аубытынхэри шӏуалъэгъу. Зэӏукӏэхэми ежьхэм аӏэхэм цӏыфхэр ащырагъэбэунхэри диныгъэсакӏокӏэ зэрагъэджэнхэри екӏас. Ау шъо диныгъэсакӏокӏэ зэшъумыгъаджэх, сыда пӏомэ диныгъэсакӏоу шъуиӏэ закъор Христос ары. Шъо зэкӏи шъузэкъошых. Шъуятэкӏэ зыми чӏылъэм шъущэмыкӏ, сыда пӏомэ шъо шъуятэу шъуиӏэ закъор уашъом шъуиӏэ шъуятэ лъапӏэр ары. Ащ фэдэуи ушыякӏокӏэ зэшъумыгъаджэх, сыда пӏомэ ушыякӏо шъуиӏэ закъор Христос ары. Шъо шъуащыщэу анахь ин дэдэр ӏоф табгъо къышъуахъун фае. Сыда пӏомэ хэти ежьышъхьэ зыгъэиныжьрэ тхьамыгъэцӏыкӏущт, хэти ежьышъхьэ зыгъэцӏыкӏужьрэри тхьамыгъэиныщт. Сыхьат мыгъо шъежьагъ Таурат егъэджэкӏо пашэхэри фарисейхэри шъонэпитӏу зиӏэхэр. Тхьэ уашъом щыӏэми тетыгъошхуи къэлапшэ цӏыфмэ пхъашъхьэ щышъуагъэпытэ. Шъо тетыгъошхом ӏэчӏэгъ шъучӏахьэрэп, чӏэхьанхэу фаехэри чӏэхьанхэу фитӏу пшӏыхэрэп. Сыхьат мыгъо шъежьагъ Таурат егъэджэкӏо пашэхэри фарисейхэри шъонэпитӏу зиӏэхэр. Шъузабэхэм яунэхэр къатешъохых, цӏыфмэ зыкъезгъэшӏэгъоным пай тхьэлъэӏухэр шъогъэкӏыхьэх, ащ пае тхьэм инэу шъуигъэпщынэжьыщт. Сыхьат мыгъо шъежьагъ Таурат егъэджэкӏо пашэхэри фарисейхэри шъонэпитӏу зиӏэхэр. Шъо чӏыгуми хыми къышъокӏухьэ, зы цӏыф закъо шъуидын къижъгъэхьаным пае. Ар къызждэхъукӏэ шъо щынахьи фэдитӏукӏэ нахь ӏаеу джыхьным бынэу ар шъогъэхъу. Сыхьат мыгъо шъежьагъ шъо пашэ нэшъухэу мырэщтэ зыӏохэрэр. Тхьэм иунэшхо цӏэкӏэ зэгорэм тхьаӏомэ ащ зихьыкӏырэп, ау тхьэм иунэшхо идышэ цӏэкӏэ зыгорэм тхьаӏомэ тхьэрыӏуагъо мэхъу. Шъо акъыл зимыӏэхэу цӏыф нэшъухэр тара нахь лъапӏэр. Дышъэр ара, хьауми тхьэм иунэшхо дышъэр лъапӏэу зышӏырэр ара. Мырэущтэуи шъоӏо, къурман шыпӏэм цӏэкӏэ зыгорэм тхьаӏомэ ащ зихьыкӏырэп, ау къурманныпхъэу къурман шыпӏэм телъым цӏэкӏэ зыгорэм тхьаӏомэ тхьэрыӏуагъо мэхъу. Шъо цӏыф нэшъухэр тара нахь лъапӏэр. Къурманныпхъэр ара, хьауми къурман шыпӏэу къурманныпхъэр лъапӏэу зышӏырэр ара. Арышъ къурман шыпӏэм цӏэкӏэ тхьэ зыӏорэм къурман шыпӏэм цӏэкӏи ащ чэлъ пстэумэ цӏэкӏи тхьаӏуагъо мэхъу. Джащ фэд тхьэм иунэшхо цӏэкӏэ тхьэ зыӏорэми тхьэм иунэшхо цӏэкӏи ащ чӏэсым цӏэкӏи тхьаӏуагъо мэхъу. Уашъом цӏэкӏэ тхьэ зыӏорэми тхьэм итӏысыпӏэ лъапӏэ цӏэкӏи ащ тесым цӏэкӏи тхьаӏуагъо мэхъу. Сыхьат мыгъо шъежьагъ Таурат егъэджэкӏо пашэхэри фарисейхэри шъонэпитӏу зиӏэхэр. Хатэм къыдэкӏахэмэ нахь пыутхэм ащыщэу зы пшӏанэр тхьэм пае шъоты, ау Таурат хабзэми тхэу нахь ӏофхэу жъгъэцэкӏэн фаехэу зэфагъэр гукӏэгъуныгъэр тхьэм фэшъыпхъэныгъэр къэшъуагъанэх. Ахэр ар жъгъэцэкӏэн фаехэр адрэ ӏофхэри къэшъумыгъанэхэу. Шъо пашэ нэшъухэр, шъузашъорэм аргъойр хэшъухызэ махъшэу хэлъыр шъодыр. Сыхьат мыгъо шъежьагъ Таурат егъэджэкӏо пашэхэри фарисейхэри шъонэпитӏу зиӏэхэр. Шъо шъуишъуалъэхэмрэ шъуилагъэхэмрэ акӏыбхэр шъогъэкъабзэх, ау акӏоцӏхэм нэипсэягъэрэ зымышхэӏэныгъэрэ нахь зи арылъхэп. О фарисей нэшъур, ыпэрапшӏэ шъуалъэмрэ лагъэмрэ акӏоцӏыгъэ къабзэ, джащэгъум акӏыбхэри къабзэ хъущтых. Сыхьат мыгъо шъежьагъ Таурат егъэджэкӏо пашэхэри фарисейхэри шъонэпитӏу зиӏэхэр. Шъо фыжьэу зыкӏыӏогъэлагъэ къэунэхэм шъуафэт. Ахэр дахэу къэлъагъох, ары шъхьакӏэ акӏоцӏыкӏэ хьэдэкъупшъхьэрэ сыдрэ зышӏоигъэр акӏизых. Ашвада шари шутхеплече шипхагрзи ацфхам шафаду, цфхам шукафалауа, ау шкуацича напитугара бзаджагара шкуацизих. Сахат мош ежар таурат ягаджакуб хашхари фарисеи хари шанапиту зи ахар. Пегамбар хама пая хаунахар шагаучух, шипхагрзи ацфхам якнатахас хари шагачрачух. Ау шитми тятажхам ямафахам тши агама ахама пегамбарма асли загачам гусат афахуштагаб шауа. Джаштош оза пегамбархар зиучагама акваху шизарашитр шар шарру кашауш хатижи. Дау башагун шатажхам кавабдага офр изгакуш. Ша бзахар, ша бзашитфахар. Джихнам шуконут хам кафтрит хаштам сидауштош ачачин. Ашпай мара пегамбар хари, закасычинуға зи ацыф хари, дин ғасаку хари са қышваса ғакуах. Ахама шиша зікупыр қашым яшвыц ініш шуыч іштых, адра купми шусына гог хам қамышча шушявышт, зіқазым дашу хаза адра қазым шуыштых. Арышта дунем шағачаға сихияр зача шуақыш тефышт, шыпхаға зи а пегамбар авел, эс шағажағу, пегамбар закарио, варахия қуэс қыфи бітоу. Пегамбар Закарияр арыт хам юнеш хора курман шып амраз фаг шишуч гагар. Шыпхар фасауа. Мемхомыш офстауми ямысаға джирра цифхам катифышт. Ей, Иерусалим! Ей, Иерусалим, Иерусалим! Ви цифхам пегамбар храучих. Тхам итликвахами мизвахамчы яуха заучих. Бзуми шырхар танама ачах зарачу ухурай харам фаду, сыд фадизрау и бынхар, засу гойчан ху са сафаях, ау шо шафаяхаб. Маза шепл. Тхар шфиқадан нас уча кепли жиштеп. Са шо сауа. Зиуз ханам ацача хакурам шит хошхорьи зашиш ошт мафам насифа сышлау жиштеп.